de tanah tekan. Sore bang guru petiraya kan like a diamond. Guru-guru tekan, tak ke tanah tekan. Sore bang guru petiraya kan like a diamond. Guru-guru tekan, tak ke tanah tekan. Sore bang guru petiraya kan like a diamond. तेरी अता ए हजूरे वाला तुम तो हूर लगती हो अरे बाप रे बाप कसम खुदा की कुछ में है कुछ बात उस रब से मांगू तुझे जैसी सौगात तेरा यूं शर्माना मेरे पास ना आना अब ना हो सबर मुझसे इसरार जिन्द मेरी सूली टंग दी जिस रंग दी मैं पामा पग फिर क्यों चुन्नी हो यो रंग दी चुन्नी हो यो रंग दी Oh tell me baby चुन्नी हो यो रंग दी क्यों मेरे नल एना संग दी जिन्द मेरी सूली टंग दी जिस रंग दी मैं पामा पग फिर क्यों चुन्नी हो यो रंग दी यार तेरा सिंग उत्तों तू लगती क्लास जोड़ी दोआ दी वकरी तू आजा मेरे पास कर ले तू पावे लख कोशिशां बीबे साडे वरगा ना कोई हाय आई जस्ट वांना से दैट पुन्न किते तू कोई तयूं हां तेरे पीछे मल्ले तो गल मेरी आई जस्ट वांना से दैट दूरो दूरो तकां तक दाना तकां सोए वांगू रूप तेरा यक्खां लाइक ए डायमंड तसवीर वे दिल दी तलाशी ले ले सजना